من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيل ومن يذلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. دا سورة رعد دے دیار لسم سفارہ دا آیت نمبر 31 یو درشم نمبر آیات دے. دلائل دا توحید بیانے دل چی دا ہر س پیدا کولو والا یو اللہ دے بر آسمانون بغیر ستنون ودرولی دی لان دزمکو تاو گورا پاغی باندی غرون سنگ غوڑا ولی دی باغونو تاو گورا سنگ نهر روان کلی دی. رازق یو اللہ دی خالق یو اللہ دی لائق دا عبادت یو اللہ دی. و زجر ورکی منکرینو دا قرآن تا ولو ان قرآنا کچری وے دا قرآن سیرت به الجبالو چروان ولی شوے پدی باندی غرونا او قطعت به الاردو یای شلا ولی شوے پدی سرز مکا او کل ما به الموتا یا خبری کولی شوے پدی باندی دا مڑو سرام لما آمنو دا مقدر کانو دیو بیاهم ایمان نراوڑی ولی دی کی نابت نشت دے دی کی رجوع نشت دے. یا دوی متو جیو آورا ولو ان قرآنا کچریوی یو کتاب دا کتاب سمایونا دا اسمانی کتابونونا سیرت به الجبالو چروان ولی شوی پاغی بسر غرونا او قطعت به الاردو یا کٹکا ولی شوی پاغی سر از مکا او کل ما به الموتا او یا خبری که دی شوی پا دی سر دمڑو سرانو دا قرآن بوی لکا سور حشر کی ذکر کئی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. دا غرون باری زر زشوی ویخ والا دانا کئی دا قرآن باوی باسمانی کتابونو کی کدا غرون روانی دل شوی او دا زمکش لول شوی یا ملی خبرو کولی نو دا قرآن ادی قرآن پا ذریعه باغا که ده خو اللہ دا نکی اللہ ملزم دلیل نپیش کئی چا نلزمو کموها وانتم لها کاریون اللہ پا زور باندی پا تاسو باندی ایمان نراوڑی اللہ وی زیدر باندی پا زور نکو ما اللہ پا تاسو باندی پا زور ادایت تر اطلال نکی اختیار ادر کڑی ده تاسو لا یا بعد علماء ذکر کئی مکی والا راغلل نبی علیہ السلام تا وی کتا نبی نو دا غرون دا مکی لری کا دا غر غر غرون دی دا دا دی زین لری کا چی آوارا واری شی فسیرنا عن الجبال زمون دا غرون لری کا او دا غرون لری دا کھٹ کا پدی کی یو نیحر راولا یو نیحر پا کی راولا او دا مڑی پا خوانی مڑی چی شوی دی دا مون نیکونا نیاگانی دا رجوندی که چی مون سر خبری وکی مو مانگا موجزه ورتوی چی مون سر دی خبری وکی و کچری دا وشی هم نو لا یؤمنون لما منو لما صدقو لما آمنو لما صدقو دیو بیا میمان نراوڑی دیو تصدیق نکی نو پرمائی او کل ما به الموتا یا خبری وکی دادی پزاری سرام زمون سر غمڑی بل اللہ الامر جمیعا بلکی اختیار دکارنو اللہ سر دے ٹول دا هر سکول والا یو اللہ دے کتاسو موجز غواڑی کتاسو هر سغواڑی نواغد اللہ پا اختیار کی دی زنبی اما توی رازی موجز زما اختیار کی نشت دے افلم یئی اصل لذین آمنو آیا ندی معلوما کسانو تاچی مانی روڑ دے اللہ یشاء اللہ لہد الناس جمیعا کخو خشد اللہ نو ہدایت بندی بے روان کری وی دا خلق ٹول افلم یئی اصل لذین اے افلم یعلم امام بخاری مانا کئی لم یتبین آیا ندخ کار شوی دیتا آکسانو تا چی مانی روڑ دے اللہ یشاء اللہ کخو خشوی دالا لہد اللہ سجمیع نو خام خواہدت بندی بے روان کری وی دا خلق ٹول نوری لروانی اللہ پا اختیار کی خوشتے نوری اللہ نروانی منگوی لیو جبری ایمان مطلوب ندے اللہ پا زور پا چا ایمان نراوڑی کبھی اللہ پا ٹول ایماندار پیدا کری وی خو بیا آغا امتحان ختم شو بیا مقصود آغا ختم شو دیو جن جبری پا زور باندی ایمان راوڑل آغا مطلوب ندی ولا يسال الذين كفروا وهمشه بيا كسان چې کافران دي تصيبهم كورسي دي تاب ما سناو په سبب داغي چې دي وکي قارعه الساب اداهيه امام بخاري وي لوی افت و تورسی یا قارعت الاغد رزول کی عذاب چاگی سرد زلونا درزی گی اغد رزول کی عذاب علاقہ درس نہ بات کوئی درس تلک کینے کنا اولی بدبخت ہے درس پٹیم کی کار کوئی اغد رزول کی عذاب افت او تحل قریبا من دارهم یا نازلی گی یا بنازل شی آغا نزدی ملداریم دا دیو دا مل دیو دا دیو پا ملکیم آغا بدر تا اشاره دام پا بدر کی فا دیو باندی با آغا فتا زاب نازل شی چی دیو شکست دی آغی تا اشاره دام او تا حلو یا بنازل کو یا با پری وزی پا دی بانلی قریبا نزدی ملداریم آکورونو د دې تا د دې هغه کلی تام حتا یاتیا وعد الله تر دې چې راشي وعد د الله ان الله لا يخلف الميعاد الله مخالفت نکي د خپل وعد ولقد استهزئ برسل من قبلك تسلي ورقي نبي عليه السلام تا فتاغي سرا توقي شوي رسولان فور من قبلك مخستانا فامليت للذين كفروا نمونغ مولت ورقو اغكسانو تا چه كافران دي ثم خذتهم بأمر ونوال الله ولا مولت ورقو تین دے او منئی کنمنئی عذاب برازی عذاب پیرانی غرب شو فکیف کان عقاب نو سرنگی او عذاب زمان افمن هو قائم الایا اغا سوک چی اغا نگران دے علا کل نفس الفحر یو سڑی باندی بی ما کسبت اغا سچی دے کئی اغا سچی دے کئی تدبیر کون کې د هر کارونو دی اصل کې دا څه دی افمن هو قائم آیا هغه څوک چې هغه ویني ګران نگهبان مشر کمن لیس کذالک جواب مقدر دی کمن لیس کذالک نه دی برابر دا برابر نشي جوړې دی چې یو نگران دی تد ټول نظام تدبیر کوي او بل آغا د خلی ویلې شوی خدای دې هغه چرته برابرې دی شي افمن هو قائم الاغا سوچ هغه وی نگران علا کل نفس الفهر یو سړی باندې بما کسب دا سچ دیو کسب کوي دا نه دی برابر وجعلوا لله شركاء ديو غرزوني دي خاص والله لا شريكان قل ورتو يا نبي عليه السلام توي ورتو يا هر يو داي مبلغ توي سموهم نومنا ورتكي دي تاسو نومنا واخلي داغيم اصفوهم لي ما تصفت دا كمال بيان كا چه تاسو ورلا خدایان وای دا غی صفات را ته بیان کا سې صفات دی ورته وایا نمونه واخلا مطلب دا چې صفات بیان کا وای ورتام چې زما رب د دې صفاتونو والا دی لکه مونږ واورې دلل تا چې خالق له کل شی هو الله عالم بكل شی هو الله حافظ له کل شی هو الله مدبر لكل شيء هو الله مسجود لكل شيء رازق لكل شيء مالك لكل شيء قائم بكل شيء انه هر کله چې زما رب د دې صفاتونو والا دی دا تام اوریدل او دا ما اوریدل نو ته مو خایا کنا جستا خوده کوم یو اسمان جوړ کړی دی و اسمانونه دی چې تا ورته خوده وی راغی سکر نامر تو خایا کنم لکه یو ڈاکٹر دے بار لکلی بوٹ بانی ناک کان گلا دا دی سپیشلیس دے ہوئی او دا دا چینا نفاس دے افغانستان نا روس نا دا دا اگا ڈگری دا اخفل ڈگری اگا بار لکلی نو تری دا دی اخفل خدای سپت و خایا چی دا کم یو کارنامه کلی دا دا سشی پیدا کلی پلانه غره و درولی دی او بیروانی کلی دی یا اسمان پیدا کلی دی نو قل سموهم ورطوه سی پتره تا بیان کده دی ام تو نبی اونهو آیا تاسو خبر ورکوی دا دی بی ما لا یعلم آغا چی پتا نشت دی اللہ تا فیلر دی پزمکا کیم بی ظاهر من القول یا حصہ دار جوړوي تاسو سرسری نظر سرا یعنی تاسو دا شریکان جوړ کړی دي او الله ته پته نشته دی چې تاسو الله ته وي الله دا ستای زدار دی او ستا غسه کار دی کوي ولې کوم اخلانه کاسي په غلطه وینا باندې ساری ای ف یو تفسیر علی لیکلی دی وای فامی سره کې چې کله فرعون ویل چې انا ربکم الاعلی زلوی رب یم استاذو خلق را جمع شو سوکړه راغلی دا باران نشته دی ول تزم غربی او رب خو هغه چې هر څه کولای شي سوکړه راغلی دا باران ته ضرورت باران را وروا هغه حیران شو وای زه مشوره کوم څوک ورته څه ویلی نشي ظالم دی چې هلکه ته څنګه خو دی مشوره چا سره کې باران ډایرکت را وروا مشورې ته څه ضرورت دی اوی زه مشوره کوم لاړو پل شیطانانو ته وایي څه چل وکړو مطالبې د باران کړي ده ابلیس مشر راغی اوی بې فکره اوسه دا کار مونږ کولی شو وای زه زر کوه چې بدباره نه شو کسانو ته خدای مې ځان ته ویلی دی ټول شیطانان یې را جمع کړم شیطانانو ته وایي بره وخیدی اسمان ته بره شی او ټول متیازي را پرېږدی چې هغې ټول کلي متیازې وکړي نو دلته بدبو خوره شوه باران کې دا سر دی چې خوشبو خورېږي وای باچا دا څنګه باران دی دې سره خو ډېره بدبو راغله مصر ټول بدبوداره شو او باران کې خدا سوي چې هغه خوشبو راولي دا خو بدبو خوره شوه نو دا ورته وای رب خپل کار دی ستاسو په دې کې څه کار دی استازو خو دی دی په خپله باران د باندې وکړو نور د هغه کار دی مشر دی الله دی خدای دی ستاسو په دې کې څه کار دی باران ته ضرور باران راول بدبو خوشبو تاسو څه کوئ هغه متیازي وي ټولي دا دغه بدبخته شیطانان کله په انسانانو کې چې خپل یو شیطان جوړ کړي بیا د هغه د مدد دپاره راځي نور خلک د دې په وجه باندې بیا ګمراه کوي لکه ساحر کاهن ټول دروغ وای یو خبره به چرته رښتیا وکړي نو هغه بیا خلک ځي وایي ما ته بالکل رښتیا رښتیا وویل هغه ځي وایي هغه د خلکو ګمراه کولو دپاره چرته یوه خبره هغه ابلیسیانو شیطانانو د تکړي هغه درته ووایي نو هغې سره ډېر خلک ګمراه کېږي فرمای وجعلوا لله شرکا تاسو ګرځولې دي خاص الله لرا شریکان قل ورته وایا سموهم صفاتونه بیان کړه دي ام تنبئونه یا تاسو خبر ورکوي دي تا بما لا يعلم خبر ورکوي دي الله تا بما لا يعلم هغه چې پته ورته نشته دي فی الارض پزمکه کې زمکه ذکر کلا زکا چه دا خدایان دا شریکان دیو پس مکا کی جوڑ کڑی ام بے ظاہر من القول یا ظاہری وینا کوئی تاسو بل زینا للذین کفرو بلگی خشت کلی شوی دی اغسانو تا چی کافران دی مکروهم اے شرکوهم اغ شرک ددی و سدو عن السبیل و بندول دلاری دلانا دا مازی مجھول ویلائے یسدهم اللہ خدای من کړی دی دی د سمیلارینا و من یدلل الله او چاله رچ گمراه کی الله فما له من هاد نو نشته دی اغل رسوک لار خودن کی لهم عذاب فی الحیات الدنیا لدی دا پار عذاب دی پا جوند دنیا کی ول عذاب الاخرت اشق او عذاب دا اخرت اغل دیر سدی اشق اے اشد دو امام بخاری وی دادا مشقت ندی رحمه الله تعالی وما لهم من الله من واق او نشت دید دید فارا دا طرف دلانا سوک بچاو علام بیان ولو ان قرآن الکچریشی دا قرآن سیرت کچریوی دا قرآن سیرت به الجبالو شروان کلشی بده سر غرونا او قطعت به الارضو یا کٹ کلشی بده سر از مکا او کل ما به الموتا یا خبری وکلشی بده سر دمڑو سرام دی بیا ایمان نراوڑی بل لله الامر جمیعا بلکی تدبیر خاص دا اللہ سر دے ٹول بلکی اختیار دا کارونو ټول د الله څخه دی. افلم یی اصل الذین آیا ندی معلومه کسانو ته منو چې مان راوړې دی الله یشاء الله کخو خشید الله له د الله سره جمعیا نو خامخا هدایت باندې روان کړی وې دا خلک ټول. ولا یزال الذین کفروا همیشه بیا کسان چې کافران دی توسیبوم چې ورسیږي دی تا بما په سبب دا کارونو سناو چې دی کوي قاریتون سلوی افت او تحلو یا بنازل شی قریبا نزد من داریم کورونو دا دیتا حتا تر دی پوریاتی وعد الله چرا بشی وعد دالله ان الله لا یخلف المیعاد او لا مخالفت نکی دوادی اخفلی ولقد استوزی آفتا ازر توقی کلشوی می رسول من قبلی کا فاغ رسولانو فوری مخکستانا فام لیتو للذین کفرون محلت ورکم گا کسانو دا چی کافرانو ثم خستوهم بیامونی والدیو لرا فکی پکان ایقاب نو سرن یوزم عذاب افا من هو قائم ایاغ سوچ یقوی نگران علا کل نفس یا تدبیر کون که دا هر یو سڑی ویما کسبتا چی دکڑی وجعلو للہ شرکا او خاص کر زیدی واللہ لرا شرکان قل سموهم نورتو آیا سپتن بیان کد دی ام تو نبیونه یا تاسو خبر ورکوی دا غلا تا بی ما لا یعلم او چی پتا ورطنشت دی فیلار دی پز مکا کی ام بی ظاہر من القول یا اغا ظاہری وی ناکوی یا حصہ دار جوڑوی تاسو پا غصر سری نظر باندی ام بی ظاہر من القول یا پا غصر سری وی نا باندی بل زینا للذین کفرو بلگی خشتکل شوی دی دا فارد آقا سانو چی کافران دی مکرو هم اغا شرک دا دی اغا جلو ندی و سدو عن السبیل او بندول ددی دل بندی دل ددی دلاری دل اللہ تعالی نام ومن يدلل الله چل را چی گمراه کی اللہ فما له من حد نشتر اغدا پارا سوگ لارودن کم لهم عذاب في الحياة الدنيا ده دي ده پارا سزا ده پا جن ده دنیا کی والعذاب الاخرت اشق او عذاب ده اخرت اغر دیر سخده وما لهم نبی ده دي ده پارا من الله مواق ده طرف ده لانا ده سوق بچا ولم